राम श्रद्धेय स्वामी श्री राम सुखदास जी महाराज, पौष कृष्ण दशमी, विक्रम संवत 2058, 8 जनवरी 2002, प्रातः लगभग 5 बजे, गीता स्वर्ग आश्रम, राम राम राम राम राम राम राम राम राम। देखो भाई, मैं बात रोजाना कहता हूँ और बात बड़ी सीधी सादी है कि जीव है परमात्मा का अंश है, परमात्मा शुद्ध अंश है, वो जीव है बिल्कुल शुद्ध है। ये संपूर्ण संसार में थोड़ा से लाख चुनी में जाता हुआ भी ये शुद्ध अपना जो चीज है वह है, जैसी की तैसी है, उसको कुछ फर्क नहीं पड़ा है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी और चेतन और अमर सूरसी, ये चार चीज उसमें स्वाभाविक है। और चार चीज रिवाज से जरूरत क्या बताओ, जब अविनाशी है तो अविनाशी और क्या चाहिए, और चेतन है जो चेतन के लिए क्या चाहिए, जड़ है तो हमारे वहां कुछ इच्छा है कोई आशा है, तो चेतन है और अमर है, मन है ही नहीं, वो क्या जरूरत है। सहज सुख राशि है, सुख संबंध पैदा होना वाला नहीं, स्वाभाविक सुख राशि है, तो इसके लिए कुछ नहीं करना है। एक बात समझने की है कि ऐसा शुद्ध है ये, और शरीर है वो प्रकृति से पैदा हुआ है, माँ बाप से पैदा हुआ है, यह प्रकृति का कार्य है, ये मैं चेतन का नाम निशान नहीं है। ऐसे व्यापक रूप से चेतन सब जगह परिपूर्ण है, परंतु शरीर है उसको कोई अलग चेतन सा चाहिए कुछ जरूरत नहीं है, ये केवल प्रकृति का कार्य है, वो तो केवल जड़ है ये, और ये केवल चेतन है, अमल है, सुख राशि है, अविनाशी है, ऐसा है, ये इनसे वृद्ध है, जड़ है, जड़ है। तो शरीर और आप दो चीज है, इन दो चीजों को ठीक ठीक समझ लो तो निहाल हो जाओगे। शरीर है वो असत है, जड़ है, दुख रूप है और क्षण भंगुर है, जैसे अविनाशी कहा तो ये विनाशी है, चेतन है तो वो जड़ है, ये अमल है ये समल है, मल ही मल कुला है, शायद सुख राशि है तो दुखालय है, दुखालय मशाश्वतम माम पैत्य पुनर्जन्म दुखालय, दुखालय नाम होता है दुखालय, जैसे औषधालय होता है, जैसे भोजनालय होता है, जैसे वस्त्रालय होता है, ऐसे शरीर को दुखालय होता है। तो शरीर से बिलुक वृद्ध है ये, शरीर का इनका संबंध मिल ही नहीं सकता, अपना स्वरूप बिल्कुल शुद्ध परमात्मा का अंश है और शरीर केवल प्रकृति का अंश है। अनंत ब्रह्मांडों में कोई चीज अपनी नहीं है, सब चीज प्रकृति की है, ये प्रकृति का है। स्वयं आप चेतन हो, आप परमात्मा का स्वरूप हो, आप है जैसे कि शुद्ध हो, शरीर स्थो भी कौन थे न करोते न लिखते थे, शरीर में स्थित तो वह भी इसमें कर्तृत्व और लेप है ही नहीं, ये लेप मानना और कर्तृत्व मानना ही गलती है। अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता में मन्य थे, अहंकार से मोतंतक करने वाला इनमें अपने कर्ता मानता है, यश नाहंकृतो भाव बुद्धि दो चीज है, अहंकृत भाव है तो अहंकृत भाव है ही नहीं इसमें, प्रकृति अवसर्माने धान्य गुण एभ्य करता रहो, ये सब करता है पंचायत हेतु पांच हेतु है तथा सत्य करता रहो। आत्मा केवल अग्न बुद्धि अग्न बुद्धि कारण से करता मान लेता है, करते तो ऐसे संभव नहीं है, केवल चेतन में करते तो है नहीं तो खुदा करोते डाले पेटे साफ साफ दिखा है तो करता पर सब प्रकृति में है और निर्णय प्रणाम सहज सुग्रह से जीव रहा है। यह दोनों अलग अलग है, यह दोनों अलग अलग समझो। आपका स्वरूप परमात्मा का साक्षात अर्श है और ये अपरा प्रकृति है, आप परा प्रकृति हो। भूमिरा पो नलो वायु खग मनो बुद्धि रेव च अहंकार में भिन्ना प्रकृति सुधा अपरेय इतना प्रकृति बुद्धि में पराम जीव हूँ तब तो ये आठ भेदों वाली पृथ्वी तेज वायु आकाश और मन और बुद्धि अहंकार ये आठ प्रकार की भेदों वाली अपरा प्रकृति हुई तो अपरा प्रकृति का संसार है सभी। आप बिल्कुल परमात्मा के अंश हो, शरीर स्थोप कौन थे नगरों नहीं लपेटे, आप में कर्तृत्व तो नहीं है, लेप है नहीं, बिल्कुल शुद्ध है शरीर स्थोप ही। सब काम करते हुए शरीर में जन्मता मरता हुआ रहता हुआ भी आपका जो स्वरूप है उस शुद्धि में कुछ फर्क पड़ा ही नहीं, स्वरूप वैसा का वैसा ही है। जैसा परमात्मा का अंश है वैसा का वैसा ही 84 लाख जोड़ी में भोगता जाए पर भी आप स्वयं वैसा का वैसा ही शुद्ध अंश हो, आप ले पाए ही नहीं। आपने केवल मन बुद्धि को अपना मान लिया, मन बुद्धि विकार को अपना विकार मान लिया, आप में विकार है ही नहीं। छोड़े बुद्धि प्रकाश दो नहीं करो तो न लिपते, करते तो नहीं है लेप भी नहीं है यथा सर्वगतम सूक्ष्म आकाशम न लिपते, सर्वगत से आकाश में कोई लिप्त नहीं होता यथा प्रकाश संपन्न को रवि प्रकाशित करता है ऐसा ये भी प्रकाशित करता है। न करो तो न लिपते दोनों की व्याख्या कर दी 31 और 30 में, ऐसे शुद्ध जो आप हो, आप ऐसे शुद्ध हो, अभी अभी आपका स्वरूप वैसा ही शुद्ध है, वैसा नहीं रहता बिगड़ विकृति होता तो मुक्ति कैसे होगी। आपका स्वरूप वैसा ही है, आप जड़ शरीर को अपना मान लेते हैं कि शरीर मेरा है, मैं शरीर हूँ, शरीर मेरा है, शरीर मेरे लिए है, ना आपके लिए है, ना आप शरीर हो ना आपके वास्ते है, इस ममता और अहंता करते हो मेरा शरीर है मैं शरीर हूँ, बिल्कुल नहीं है, आप शुद्ध है। छोड़े बात है सीधे एकदम एक आप है शुद्ध होने वो करते तो आ जाएगा लेप आ जाएगा तो फिर जन्म मन में आप सह जाते हो, परंतु जन्म मन में जाने पर भी शरीर स्थोप ही न करो आपकी शुद्धि वैसी की वैसी है, वह फर्क नहीं पड़ा है, आप अशुद्धि नहीं आई है। जैसे परमात्मा का अंश है अविनाशी चेतन अमर से शुक्राशी वैसा का वैसा ही आपका स्वरूप है, केवल प्रकृति के कार्य को अपना मान लेते हो, अपने को शरीर में स्थिति मान लेते हो या मानी हुई चीज मत मानो, आप शुद्ध हो, आप लिप्त नहीं हो, शरीर में होते हुए भी आप शरीर स्थित नहीं हो। इस अनुभव करो कि आप ज्ञाता हो जानने वाले हो, शरीर जानने वाला है क्या, आप जानते हो अपने आप को भी जानते हो दूसरों को भी जानते हो, शरीर जो अपने आप को जानता है या दूसरों को जानता है, ये अपना प्रगति है। आप एक देख दो अलग शुद्ध हो, शरीर में से तो होते हुए भी आप में कोई शरीर का किंच दर्श भी नहीं आया है, आप जड़ हो गए ऐसे है नहीं, आप है जैसे शुद्ध है वैसे निर्मल है। केवल शरीर को साथ में मान लिया कि मैं शरीर हूँ, शरीर में मैं हूँ, शरीर मेरे काम का है, ये बिल्कुल नहीं है। अनंत ब्रह्मांडों में शरीर है, शरीर और अनंत ब्रह्मांड सब एक है, आपका कुछ भी नहीं है इसमें, आप बिल्कुल अलग अलग है, साफ साफ आप कोई विकार होता ही नहीं, और शरीर में विकार बिना शरीर रहता ही नहीं, यादव में विकारी है ये, एक काल का कलेवा है, सबको काल खाता है सबको, और स्वयं आपको काल नहीं खा सकता, विकारों को तो काल के खाते है, सब काल में है, आप निर्विकार काल रहित है, आप तक काल नहीं पहुंचता, आपका जो स्वरूप है स्वयं वो निराकार है और वैसा ही है, इसमें काल नहीं पहुंचता, आप है जो के क्यों रहते हो। अनेक जन्मों में जाने पर भी, 84 लाख योनि में जाने पर भी, नरकों में जाने पर भी, आपके स्वरूप में फर्क नहीं पड़ता, आप मान्यता शरीर को अपना मानते हैं, अब बालक बूढ़ा बालक हुआ तो मैं बालक हूँ, बूढ़ा हुआ शरीर में बूढ़ा हो गया, जवान हुआ शरीर में जवान हो गया, आप ना बालक है ना जवान है ना बूढ़े, आप है सत्ता रूप सत्ता, आप है बना, आपका स्वरूप है बना, आप कोई बार है नहीं, आप विकार पहुंच सकता ही नहीं, ऐसा अनुभव क्यों नहीं करते आप, सीधी सीधी बात है, कोई विकार नहीं है, परमात्मा का साक्षात स्वरूप है, ईश्वर अर्ष जीव अभियासी चेतन अमर्ष है सुग्रसी, कोई भी जड़ का अंश आप में आ जाए अभात नहीं है, आपने केवल माना है शरीर को अपना, अपने को शरीर में स्थित माना है, ये केवल आपकी मान्यता है, मान्यता छोड़ दो, वैसे वैसे हो, अनंत जन्मों के पाप हो, कितने दोष हो, कितने दूषण हो, आप निर्लिप वैसे के वैसे शरीर तो भी कौन थे, शरीर में स्थित होता हो अभी न करते हैं न लेपते हैं, लेपन आप में है ही नहीं, लिप्तता आप में है ही नहीं, कर्तृत्व आप में है ही नहीं, आप अपने सत्ता रूप मानो, सत्ता रूप से है रूप सत्ता, और स्वरूप आपका है, पहलू दे में अपना सहज स्वरूप में आप स्थित हो और चीन मुक्त हो गया, और वो ही होगा जिस अंश हो उस अंश की तरफ आकर्षण हो गया तो भक्त हो गए, अपने स्वरूप में से तो उन्हें ज्ञानी हो गया, और जब परमात्मा की तरफ आकर्षण हो गया तब आप भक्त हो गए, आप है जैसे जैसे हैं, संसार की तरफ मेरा मान लिया इस बात संसार में फंस गए, आप मत मानो ऐसो कि मैं शरीर हूं, मैं शरीर नहीं हूं, मैं भगवान का अंश हूं, निर्लेप आप में कोई भी विकार आता है तो आता है जाता है, आप में रह सकता ही नहीं, आग में विकारों के ठहरने की जगह है नहीं, कोई विकार ठहरे से नहीं है, आप स्वयं शरीर को अपना मान लेते हो या पर जाते हो, आप में विकृति आई नहीं है, शरीर रोज थोप कौन थे न करो थे न लिपे थे, वैसे तो होता हुआ भी आप में करते तो लिप्तता है ही नहीं, ये क्रिया और पदार्थ दोनों प्रकृति है, क्रिया और पदार्थ होना चाहिए, शरीर है संसार एक है, आप और परमात्मा एक है, और परमात्मा के साथ में श्रद्धा मात्र हो, इनको राग है, इनको द्वेष है, न हर्ष है, न शोक है, अच्छा है न मंदा है, अनुकूलता है न प्रतिकूलता है, ये है नहीं। आप इनसे नहीं तो आप केवल स्वीकार कर दो, आप मन रहित विकार रहित सत्य स्वभाव है, ऐसे ही शरीर स्थोप कर दिया, शरीर में सिद्ध होता हुआ भी आप में फर्क नहीं पड़ा। आप में शरीर से स्थित होने पर शरीर के साथ राग द्वेष आपके आपके सत्ता रूप है। साधक शरीर नहीं होता है, साधक भाव होता है, भाव ये शरीर रूप आपका नहीं है, आप इनसे विलक्षण है। शरीर स्थोप कौन थे, न करो थे न लिप्य थे, न करते तो आता है ना लेप होता आप में। शरीर साधक नहीं होता, साधक भाव होता है, भाव शरीर नहीं साधक होता, भाव होता है। वो भाव सद्भाव है, वो सत्ता रूप है, सत्ता रूप से आप है, निराकार रूप से सहस्वरूप आपका सत्य है स्वाभाविक। केवल आपकी स्वीकृति हो जाए तो इतनी बात है, आपने स्वीकृति कर ली कि शरीर में मैं हूं तो आप शरीर में होंगे, है नहीं। शरीर का संबंध है ही नहीं आपके, हो ही नहीं सकता। शरीर अपरा प्रकृति, आप हो परा प्रकृति, वो शरीर में कैसे हुआ आप? ये अपरा है, जल है, जल है, पृथ्वी जल थे, वायु का आसार है, शरीर मंत्र यादव शरीर, ये शरीर और ब्रह्मांड सब का सब ये प्रगति है। आप बिल्कुल आने लगे, आप निर्विकार है, सत्ता रूप है। आप में न राग है, ना द्वेष है, काम है, ना क्रोध है, लोभ है, ना मोह है, कोई है ही नहीं। शरीर को मैं मेरा मानने के कारण से हो गया, मैं हूं अथवा मेरा है, ना आप शरीर हो ना आपका शरीर है। शरीर प्रकृति का ही है, अपरा प्रकृति है, ना भगवान की परा प्रकृति है, भगवत स्वरूप है, भगवत स्वरूप है आप एकदम शुद्ध, एकदम शुद्ध स्वरूप आप है। प्रकृति का संबंध ही नहीं है आपके साथ। शरीर स्थोप कौन थे, न करो थे न लिप्त थे, करते तो लिप्त नहीं होता। जैसे आकाश में रहता है, सूर्य का प्रकाश होता है, सबको सूर्य प्रकाशित करता है, परंतु किसी के साथ में संबंध नहीं है। यथा प्रकाश एक कृत्रिम लोग क्षेत्र क्षेत्र संपूर्ण क्षेत्र को प्रकाशित करता है, किसी क्षेत्र के साथ में एक नहीं है। सूर्य का प्रकाश होने पर सब में प्रकाश होता है, तो सब प्रकाशों में प्रकाश उसका है, और प्रकाश का लेप नहीं किसी के साथ में। वेद का पाठ करता है तो सूर्य के प्रकाश में, अगर हरण को मारता है शिकार करता है तो सूर्य के प्रकाश में, पर सूर्य का प्रकाश ना वेद के साथ है ना शिकार के साथ है, वो निर्देप है, उस प्रकाश में होता सभी। तो प्रकाश में ऐसा था वो शरीर मैं हूँ, शरीर मेरा है मान लेते हैं, ये मानना है इनको, मैं शरीर नहीं हूँ। सुनानंद ने साफ लिखा है कि मैं तीन काल में कभी शरीर नहीं हुआ, शरीर हुआ ही नहीं, होगा ही नहीं, होगा ही नहीं, हो सकता ही नहीं। शरीर कैसे हो सकता, शरीर तो बिल्कुल अपना प्रकृति है, मैं हूं परमात्मा का स्वरूप, शरीर में कैसे हुआ? आप शरीर हो सकते नहीं, आप जड़ से चेतन से जड़ कैसे हो जाओगे? आप निज स्वरूप में स्थित हो, केवल ये बात मान लो, स्वीकार कर लो, स्वीकार कर अपने स्थिति में सत्ता रूप में आप स्थित हो जाओ, आप मुक्त हो गए। और सत्ता जिस की है उस परमात्मा के सन्मुख हो जाओ, भक्त हो गए, भगवान गए। सीधी सीधी बात है, सरल बात है एकदम। इस बात से चेतन अमल सहज सुख राशि, अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। आप ना कर्तृत्व तो है ना भोक्तृत्व है। कर्तृत्व भोक्तृत्व संसार होता है। अहंकार से मोह धंधा कर्ता मान देता है, कर्ता मानता है उसको भोगता मानना पड़ता है। क्योंकि ये कर्म का फल होगा उसको भोगेगा तो भोगता हो जाता है। ना करो तो है ना लिप्यते है ना, ऐसे ना अहंकृत भाव, अहंकृत भाव नहीं है, बुद्धि में लेप नहीं तो शरीर स्थिर में स्थित हो, शरीर में स्थित होते हुए न करोते लेप थे दिल लेप है। आप जैसे है जैसे बिल्कुल निर्लेप, न करोते न लेपे थे, न कर्तृत्व होता है न लिपता होते है, राग द्वेष है ही नहीं बिल्कुल। सत्ता रूप सत्ता निर्मल सत्ता है एकदम, किसी के साथ संबंध नहीं। राग देश कुछ होते हैं वो आते या जाते हैं, आप में नहीं रहते, आप में होते ही नहीं। कभी किसी के संबंध से राग हो गया, किसी से द्वेष हो गया तो वो दूसरे के में आ जाता है, उसको अपना मान लेते हैं, उससे आप बन जाते हैं। आप न माने अपने में नहीं है, ये आगंतुक दोष है, आप में नहीं है, आप है ही नहीं, आप अपने स्वरूप में स्थित है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण।